трошки про віскулі і жнівенскі пуч. Депутаты Верховнага Савету 12-го слікання былі сведкамі і ў пэўнай меры ўдзельнікамі яшчэ дзвюх падзей, якія ўвайшлі ў новую гісторыю Беларусі. Жнівінскага путчу 91-го года ў Маскве і віскулёўскіх пагадненняў, што былі падпісаныя ў Белавежскай пушчы. Пра гэта ўжо шмат хто пісаў: Краўчанка, Шушкевіч, Дземянцей, Грыб, Навумчык ды іншыя. Кожны бачыць тыя падзеі па-свойму. Я хаця і належаў да кіраўніцтва Верховнага Савету, але ў гэтых падзеях мая роля была невялічкая. Я быў больш назіральнікам ды сціплым чальцом апазіцыі БНФ. Апошнім часам шмат хто з былых кіраўнікоў БССР, дзяржаўных і партыйных, якія шкадуюць былы СССР, згадваючы падзеі жніўня 91-го году, сцвярджаюць, што наша кіраўніцтва пуч не падтрымала. Гэта не так. Яно падтрымала яго сваім маўчаннем і чаканнем. Некаторыя таварышы, як, напрыклад, адзін з галоўных лідараў беларускіх камуністаў Малафеяў, падтрымалі пуч і ў публічнай заяве. Пра паводзіны Мікалая Дземянцея як кіраўніка Верховнага Савету падрабязна напісаў Навумчык. Я б хацеў на прыкладзе міністра замежных справаў Петра Краўчанкі, чалавека, якога я ўвогуле шмат за што паважаю, праілюстраваць, як выглядаў той, у лепшым выпадку, нейтралітэт людзей, блізкіх да ўлады. Пётр Кузьміч, член урада, які ўзначаліў адно з галоўных ведамстваў, палічыў за лепшае ў той крытычны час, як кажуць, легчы на дно. Як старшыня камісіі замежных справаў, я 4 дні не мог яго знайсці ні ў міністэрстве, ні дома, ні на лецішчы. У сваіх успамінах Пётр Кузьміч піша, што пуч увогуле не быў для яго нечаканасцю і тлумачыць сваю адсутнасць у кнізе успамінаў «Беларусь на распуце» так. Утром 19 августа, выслушав заявление советского руководства о создании ГКЧП, я сразу связался с Кебичем, благо умерший накануне телефон снова исправно работал. Кебич также был в отпуске, я позвонил ему домой. «Вячеслав Францевич, как быть, что делать?» «Петр Кузьмич, ты в отпуске?» «Да, вот и оставайся в отпуске». «Понял, Вячеслав Францевич». Я положил трубку. Через час я вызвал машину и отправился в Сосны, где пробыл еще неделю. И он пишет про то, что ему неофициально поведомили про черные списы для арыштов, которые рыхтавались у Минску, где было быцем и ягоное прозвище, как занадто активного змагара за суверенитет и демократию. Конечно, такой саботаж, ну, я беру слово в двукось, лепш, чем позиция Малафеева и Дементея. Ну, Краўчанка, он схавался, кстати, лег на дно. Але ж гэта нешта іншае, як схаваць галаву ў нарычанскі пясок. Амаль усе дэпутаты, у тым ліку і ад апазіцыі, былі таксама ў адпачынку, але ж прыбеглі ў будынак дому ўраду як па трывозе, каб дзейнічаць і, выбачайце за высокі тон, бараніць дэмакратыю. Мы разумелі, што нам могуць і кайданкі надзець. Памятаю, раніцай таго дня жонка знайшла мені ў хвалях чыжоўскае вадасховішча і з берегу крыкнула: «Бяжы хутчэй, Верховны Савет, у Маскве дзяржаўны пераварот!» Не было ніякага сумневу, што трэба бегчы да сваіх і быць разам. Як цяпер памятаю зларадныя позіркі дэпутатаў, камуністаў і ветэранаў, што стаялі купкамі на калідоры і выглядалі з незачыненых дзвярэй, калі я праходзіў праз чацвёрты паверх да свайго кабінету. Ну што, галубок, нагуляўся ў дэмакратыю? Праз гадзіну пад кіраўніцтвам Пазняка апазіцыя БНФ падрыхтавала праект заявы для сродкаў масавай інфармацыі, дзе асудзіла дзеянні ГКЧП, заклікала грамадзянаў да салідарных дзеянняў і запатрабавала неадкладнага склікання надзвычайнай сесіі Верховнага Савету. Наш старшыня прэзідыуму Дземянцей таемна членам прэзідыуму шматкроць кансультаваўся па тэлефоне з сваім маскоўскім калегам Лук'янавым, які горача падтрымаў пучыстаў. У першы дзень маскоўскіх закалотаў, 19 жніўня, ніхто з афіцыйных асобаў у Беларусі, акрамя дэпутатаў ад БНФ у Верховным Савеце, не падаў голосу супраць дзяржаўнага перавароту ў Маскве. Камісія замежных справаў, якую я тады ўзначаліў, атрымала на наш запыт з Москвы 19 і 20 чатыры факсы ад нашага калегі Владзіміра Лукіна, які не прыняў перавароту і даваў нам інфармацыю пра падзеі ў Москве. Калі я рабіў копіі факсаў і разносіў іх па камісіях, некаторыя старшыні камісіі і дэпутаты, нават тыя, што пазней сталі лібераламі і апазіцыянерамі, дэманстратыўна не хацелі браць у рукі гэтых папераў, як нешта атручанае. Праз два дні, калі ў Маскве ўсё было фактычна закончана, колькасць нашых дэпутатаў, што асудзілі пуч, вырасла да 60 з лішнім чалавек. Тады з'явілася адпаведная заява ад групы дэпутатаў ўжо, а не толькі ад БНФ. Потым пад ціскам апазіцыі БНФ, якую падтрымлівала вялікая група дэмакратычных дэпутатаў, Мікалай Дзементій быў зняты з пасады старшыні прэзідыуму Верхоўнага Савета і новым старшынём стаў ягоны першы намеснік Станіслаў Шушкевіч. Пазней, калі апазіцыя БНФ ініцыявала слуханні пра ацэнку дзеянняў кіраўніцтва рэспублікі ў час путчу, галоўным дакладнікам па справе на пашыраным пасяджэнні прэзідыуму быў генеральны пракурор Тарнаўскі, член ЦК КПБ, які, зразумела, не знайшоў ніякага злачынства ў дзеяннях беларускага кіраўніцтва. Два слова пра віскулі. Ніхто з Верхоўнага Савету 12-га склікання, у тым ліку і камісія замежных справаў, не ведаў нічога пра тое, што плануецца на сустрэчы ў віскулях. З пазнейшых публікацыях я даведаўся, што нібыта папярэднія тры будучыя падпісанты з прэм'ерамі раіліся пра плянавую важную нараду і мелі запрашэнне ад беларускіх кіраўнікоў правесці гэтую сустрэчу тут у нас. Розныя аўтары інтэрпрэтуюць гэта па-свойму. Не хачу разбірацца ў дэталях. Зразумела адно – нічога добрага ў такой манеры працы няма. Парламент нічога не ведае, што будзе рабіць кіраўнік парламенцкай рэспублікі разам з прэм'ер-міністрам. Можна ж было падпісаць і нешта горшае для Беларусі, чым тое пагадненне.